เรื่องช้างบาริเลยกะและยักษินีชื่อกาลีความเดิมในข้อนี้คือว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้มีเรื่องบาดหมางทะเลาะวิวาทกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นถึงความพร้อมเพรียงกันจึงได้ตรัสเล่าถึงความที่พระเจ้าพรหมทัตช่วงชิงราชสมบัติและพระองค์พระชนของพระเจ้าขีตีติและความที่พระเจ้าพรหมทัตกับบุตรของพระเจ้าขีตีติคือทีฆาวุกุมารได้กลับมีความพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทผูกเวรกันและประชุมชาดกคือกล่าวสรุปในที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายขันติคือความอดทนและโสรจะคือความสงบเสงี่ยมเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ทรงอาทยาทรงถือสัตราวุธในมือการที่พวกเธอบวชแล้วในธรรมวินัยอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้แน่ดังนี้แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะทำภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้พร้อมเพรียงกันได้เลยจึงทรงมีความคิดว่าพวกโมฆะบุรุษเหล่านี้ดื้อรั้นนักจะทำความสามัคคีกันไม่ใช่ง่ายเลยถ้าอย่างไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวดังนี้แล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไปในวันรุ่งขึ้นจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์เสด็จไปพาละกะโลนกาลามได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ผู้เดียวกับพระภัคคุเถระที่พาละกะโลนกาลามนั้นแล้วและได้ตรัสอานิสงส์แห่งความสามัคคีแก่กุลบุตรสามคนคือท่านพระอนุรุทธะพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละตามนัยยะของอุปกิเลสสูตรในป่าชื่อป่าจีนบงแล้วได้เสด็จไปทางบ้านปาริเรยกะหลังได้สดับมาในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยบ้านปาริเรยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ควงไม้สาละใหญ่ในราวป่ารักกิตวันได้มีความดำริแห่งใจเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราอยู่เกลื่อนกล่นวุ่นวายด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อเรื่องบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นอยู่ไม่สำราญเลยบัดนี้เราเว้นว่างจากเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นสุขสำราญดีในสมัยนั้นมีพระยาช้างเชือกใหญ่ตัวหนึ่งก็ยุ่งอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กได้กินแต่หญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่พระยาช้างนั้นหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นเมื่อพระยาช้างนั้นลงและขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปต่อมาพระยาช้างนั้นก็มีความคิดขึ้นในใจว่าบัดนี้เราอยู่เกลื่อนกล่นวุ่นวายด้วยช้างพลายช้างพังและลูกช้างเหล่านี้ฉะไหนหนอเราพึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวดังนี้แล้วก็ได้หลีกออกจากโขลงเข้าไปณตำบลปาริเรยกะในราวป่ารักกิตวันที่กวงไม้สาละใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ก็ครั้นเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เสด็จประทับอยู่ในที่นั้นไม่เห็นวัตถุอะไรอะไรอื่นจึงกระทืบกวงไม้สาละใหญ่ด้วยเท้าหากให้เรียบถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาดอยู่ ั้งแต่นั้นมาภริยาช้างนั้นจับหม้อด้วยงวงตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อทรงประสงค์ด้วยน้ำร้อนก็จัดน้ำร้อนถวายคือภริยาช้างนั้นสีไม้แห้งด้วยงวงให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วกลิ้งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ทิ้งลงในบ่อน้อยที่ตัวกำหนดหมายไว้ลำดับนั้นจึงหย่อนงวงลงไปรู้ว่าน้ำร้อนแล้วจึงไปถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าปาริตยกะน้ำเจ้าต้มแล้วหรือดังนี้แล้วก็เสด็จไปสงในที่นั้นในการนั้นพระยาช้างนั้นนำผลไม้นานาชนิดมาถวายแด่พระศาสดาก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าไปเพื่อบิณฑบาตในหมู่บ้านพระยาช้างนั้นจึงถือบาตรและจีวรวางไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระศาสดาเสด็จถึงในเขตหมู่บ้านแล้วก็รับสั่งว่าปาริตยกะตั้งแต่ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาตรและจีวรของเรามาหนังนี้แล้วให้พระยาช้างนั้นเอาบาตรและจีวรมาถวายแล้วเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตส่วนพระยาช้างนั้นยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระศาสดาจะเสด็จออกมาในเวลาพระศาสดาเสด็จมาทำการต้อนรับถือบาตรและจีวรให้นำไปอยู่ณที่ประทับถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้แสดงข้อวัดอยู่ในเวลาราตรีภรรยาช้างนั้นถือท่อนไม้ด้วยงวงเหี่ยวไปในระหว่างแห่งราวป่าจนกว่าอรุณจะขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากสัตว์ร้ายด้วยตั้งใจว่าเราจะรักษาพระศาสดาครั้นอรุณขึ้นแล้วพระยาช้างนั้นก็ทำข้อวัดทั้งปวงโดยอุบายเดิมนั่นแหละตั้งต้นตั้งแต่ถวายน้ำใช้น้ำฉันในการนั้นว่านอนตัวหนึ่งเห็นช้างนั้นลุกขึ้นทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆแด่พระตถาคตเจ้าแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรๆถวายบ้างหลิงนั้นเห็นรวงผึ้งที่กิ่งไม้ที่ตัวผึ้งนั้นละไปแล้วจึงหักกิ่งไม้นั้นนำรวงผึ้งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปถวายพระศาสดาโดยเด็ดใบตองรองถวายพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วเมื่อวานอนแลดูอยู่ด้วยคิดว่าพระศาสดาจะทรงบริโภคหรือไม่เนาะเห็นพระศาสดาทรงรับแล้วก็นิ่งเฉยอยู่จึงคิดว่าเพราะเหตุอะไรเนาะแลจึงจับปลายกิ่งไม้พลิกพิจารณาดูเห็นตัวอ่อนแล้วจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วจึงได้ถวายใหม่พระศาสดาทรงบริโภคแล้ววานรนั้นมีใจยินดีได้จับกิ่งไม้อื่นๆฟ้อนอยู่ในการนั้นกิ่งไม้ที่วานอนนั้นจับแล้วก็ดีกิ่งไม้ที่วานอนนั้นเหยียบแล้วก็ดีได้หักลงแล้ววานอนนั้นตกลงที่ปลายตออันหนึ่งมีตัวอันปลายตอแทงแล้วมีจิตเลื่อมใสตายแล้วเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในภพดาวดึงมีนางอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารการที่พระตถาคตเจ้าอันพระยาช้างอุปถากประทับอยู่ในราวป่ารักกิตวันนั้นข่าวนี้ได้เลื่องลือไปทั่วชมพูทวีปสามเดือนล่วงไปก็ในครั้งนั้นมีภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในทิศต่างๆจำนวน500รูปออกพรรษาแล้วมาพบท่านพระอานนท์วอนขอให้ท่านพระอานนท์พาไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ป่ารักกิตวัน ท่านพระอานนท์พาภิกษุเหล่านั้นไปด้วยความคิดว่าการที่เราจะเข้าไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดพรรษาพร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้หาควรไม่ดังนี้แล้วจึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ด้านนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่เพียงรูปเดียวก่อนพระยาช้างปาริไลยกะเห็นท่านพระอานนทเถระแล้วถือท่อนไม้วิ่งเข้าไปพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าหลีกไปเสียปาริไลยกะอย่าห้ามเลยภิกษุนั่นเป็นอุปถัมภ์ของเราพระยาช้างปาริไลยกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั่นเองแล้วได้เอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรและจีวรพระเถระไม่ให้บาตรและจีวรกับพระยาช้างนั้นพระยาช้างได้มีความคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีข้อวัดอันได้เรียนดีแล้วท่านคงจะไม่วางบริการของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาก็ในที่นั้นท่านพระอานนท์ได้วางบาตรและจีวรของตนไว้ที่พื้นแล้วจริงอยู่ชนผู้ถึงพร้อมด้วยข้อวัดย่อมไม่วางบริการของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นอนของครูพระยาช้างนั้นเห็นอาการนั้นได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในท่านพระอานนท์แล้วท่านพระอานนท์ถวายอภิวาทพระศาสดานั่งอยู่ที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอมาผู้เดียวเท่านั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาพร้อมกับภิกษุ500รูปที่จำพรรษาในทิศต่างๆพระเจ้าข้าก็ภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ข้างนอกพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักพวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วมาแต่รูปเดียวเอาล่ะอานนท์เธอเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคำอันพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เสด็จประทับยืนประทับนั่งอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสทำกิจที่ทำได้ยากผู้ทำข้อวัดปฏิบัติก็ดีผู้ที่ถวายน้ำฉันน้ำใช้ก็ดีชะรอยจะไม่ได้มีในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทั้งปวงของเราอันพระยาช้างปาริไลยกะทำแล้วอันบุคคลผู้ได้สหายเห็นป่านนี้อยู่ด้วยกันนั้นเป็นสิ่งควรแล้วเมื่อไม่ได้สายเห็นป่านนี้ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราชญ์ที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางไซก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแคว้นซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุจช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนผ่านพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุจช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นดังนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลถึงศาลที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถบิณฑิกะเป็นต้นส่งมาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกจำนวนมากที่เมืองสาวัตถีหวังการเสด็จมาของพระองค์อยู่พระศาสดาจึงตรัสว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและชีวรของเราไปเถิดดังนี้แล้วให้ท่านพระอานนท์รับบาตรจีวรและเสด็จออกไปฝ่ายพระยาช้าง ได้ไปยืนขวางทางเอาไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงตรัสถามพระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างหวังจะถวายภิกษาแก่เธอทั้งหลายก็ช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราตลอดไตรมาสการยังจิตของช้างนี้ให้ขัดเคืองไม่ควรเลยแล้วจึงพากันอยู่ที่ป่ารักกิตวันนั้นอีกคืนหนึ่งฝ่ายช้างไปสู่ราวป่าแล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นทำให้เป็นกองไว้ในวันรุ่งขึ้นได้ถวายภิกษานั้นแก่ภิกษุทั้งหลายในการเสร็จภัตตกิจพระศาสดาทรงถือบาตรและจีวรออกไปพระยาช้างได้ไปยืนขวางหน้าพระศาสดาเมื่อพระผู้มีพระภาคทราบความต้องการที่ช้างนี้จะส่งให้พวกภิกษุทั้งหลายไปแต่ให้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่จึงได้ตรัสกับช้างนั้นอย่างนี้ว่าปาริเลยกะการไปครั้งนี้เราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าในอัตภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดพระยาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้วได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้เดินตามไปข้างหลังข้างหลังก็พระยาช้างนั้นมีความคิดว่าถ้าสามารถเชิญพระศาสดาให้กลับได้ก็จะพึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวิตฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วได้ตรัสว่าปาริเลยกะเอ๋ยจำเดิมแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้าเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดเถิดช้างนั้นยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้นครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองแห่งจักษุไปก็มีหัวใจแตกทำกาละแล้วเกิดในท่ามกลางนางเทพอับสรพันหนึ่งมีวิมานทองสูง30โยชน์ในภพดาวดึงประความเลื่อมใสในพระศาสดาชื่อของเทพบุตรนั้นว่าปาริเลยกะเทพบุตรฝ่ายพระศาสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำดับธรรมบทแปลเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษินีชื่อกาลีมีกุลบุตรคนหนึ่งเมื่อบิดาทำกาละคือตายไปแล้วก็ทำการงานทั้งปวงทั้งในที่นาทั้งในที่บ้านด้วยตัวของตัวเองปฏิบัติดูแลมารดาอยู่ต่อมามารดาจึงได้บอกกับเขาว่าลูกเอ๋ยแม่จะนำหญิงสะใภ้มาให้เจ้าแม่อย่าพูดอย่างนั้นเลยฉันนี่แหละจะปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิตลูกเอ๋ยเจ้าคนเดียวทำงานอยู่ทั้งในที่นาและทั้งที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงมีความไม่สบายใจแม่จะนำหญิงสะใภ้มาให้เจ้าละเขาก็ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วก็ได้นิ่งเสียมารดานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งเพื่อสู่ขอหญิงสะใภ้ลำดับนั้นเมื่อบุตรทราบว่าแม่จะไปขอหญิงสะใภ้จากตระกูลโน้นจึงห้ามการไปแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาจึงได้ไปตระกูลนั้นมั่นหญิงผู้หนึ่งไว้กำหนดวันแต่งงานนำหญิงผู้นั้นมาเป็นหญิงสะใภ้ไว้ในเรือนของตนปรากฏว่าหญิงสะใภ้นั้นเป็นหญิงหมันมารดาจึงกล่าวกับบุตรว่าลูกเอ๋ยเจ้าให้แม่นำหญิงตามที่เจ้าชอบใจมาแล้วก็ในบัดนี้หญิงผู้นั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นแม่จะนำหญิงคนอื่นมาให้เจ้าแม้บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่หนึ่งเนืองอย่างนั้นแม่ก็ยังกล่าวอยู่อย่างนั้นบ่อยๆหญิงหมันนั้นได้ยินคำนี้แล้วจึงคิดว่าธรรมดา บุตรจะย่อมขัดมารดาบิดาไปไม่ได้บัดนี้แม่ผัวของเราคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นหมันมาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะตกอยู่ในตำแหน่งของนางทาสีถ้าอย่างไรเราพึงนำหญิงคนหนึ่งมาเสียเองคิดดังนี้แล้วจึงได้ไปยังตระกูลหนึ่งขอหญิงผู้หนึ่งมาเพื่อประโยชน์แก่สามีต่อมาหญิงหมันนั้นได้มีความปริวิตกขึ้นมาถ้านางคนนี้จะได้บุตรหรือธิดาแล้วไซจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียวเราจะทำโดยประการที่ไม่ให้นางนั้นมีบุตรดังนี้แล้วลำดับนั้นหญิงหมันนั้นจึงพูดกับนางนั้นว่าแม่เอ๋ยถ้าคันตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อไรขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้นเมื่อนางรับคำดังนั้นแล้วครั้นเวลาตั้งกันได้บอกความข้อนั้นกับหญิงหมันส่วนหญิงหมันนั้นแหลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางเป็นนิดภายหลังนางได้ให้ยาสำหรับทำคันให้ตกปนกับอาหารแก่นางนั้นคันก็ตกคือแทงลูกเมื่อคันตั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนางนั้นก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นอีกแม้หญิงหมันนั้นก็ทำให้คันตกคือแทงลูกอีกด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแหละเป็นครั้งที่สองลำดับนั้นหญิงสหายที่คุ้นเคยกันกับหญิงนั้นได้ถามเป็นนัยยะให้หญิงนั้นฉุกคิดถึงหญิงที่อยู่ร่วมกับสามีว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแทงลูกนางนั้นในครั้งที่สามเมื่อเกิดตั้งกันขึ้นจึงไม่ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นต่อมาฝ่ายหญิงหมันเห็นท้องของนางใหญ่ขึ้นแล้วจึงคิดว่าจะทำนางนั้นให้แท้งอีกเป็นครั้งที่สามแต่หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นคอยระมัดระวังอยู่หญิงหมันจึงคอยดูความประมาทของหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นอยู่และได้ช่องในการที่จะประกอบยาให้ก็เมื่อครรภ์นั้นแก่เต็มที่แล้วครรภ์นั้นไม่ตกคือไม่แท้งเพราะครรภ์แก่ทารกเกิดนอนขวางขึ้นในครรภ์เกิดเวทนาขึ้นอย่างแรงกล้ากับหญิงผู้ตั้งครรภ์นั้นและนางได้ตั้งความปรารถนาว่าเราถูกหญิงหมันผู้นี้ทำให้ชิบหายแล้วหมันนี้เองทำทารกให้ชิบหายถึงสามคนในบัดนี้แม้ตัวเราเองก็จะชิบหายไม่อาจจะรอดได้จากนี้ไปถ้าเราจุติจากอัตภาพนี้พึ่งเกิดเป็นนางยักษินีเคี้ยวกินทารกของมันเถิดนางนี้แล้วนางนั้นตายไปเกิดเป็นแมวในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีห่อทราบความที่หญิงหมันนี้เป็นผู้ทำให้คันตกคือแทงลูกถึงสามครั้งจึงได้ทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้วหญิงหมันนั้นก็ตายเพราะความเจ็บนั่นแหละและได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันต่อการไม่นานแม่ไก่ได้ตกฟองไข่หลายฟองแมวก็มากินฟองไข่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียแล้วอย่างนั้นเหมือนกันแม่ไก่จึงได้ทำความปรารถนาว่ามันกินฟองไข่ของเราถึงสามครั้งแล้วบัดนี้เราขอทำอย่างนี้กับตัวมันและลูกของมันดังนี้จุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวนั้นได้เกิดเป็นแม่เนื้อในเวลาที่แม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียทั้งสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าเราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษินีฝ่ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดา ในตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั่งถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษินีก็จำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักเข้ามาถามถึงความเป็นไปของบุตรหรือธิดาที่เกิดขึ้นทำทีเป็นแลดูทารกนั้นอยู่จับทารกนั้นกินแล้วก็หลีกไปถึงในหนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนอย่างนั้นในหนที่สามนางกุลธิดามีครรภ์แก่จึงบอกแก่สามีว่าฉันเสียลูกของฉันไปทั้งสองคนให้กับนางยักษินีไปแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของมารดาคลอดบุตรดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลของมารดาของตนคลอดบุตรที่นั้นส่วนนางยักษินีก็ติดภาระคือการส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณอยู่4 เดือนจึงได้พ้นจากงานนั้นนางยักษินีพอพ้นจากเวรในการส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็รีบไปสู่เรือนของนางนั้นถามว่าหญิงสหายอยู่ที่ไหนชาวบ้านจึงบอกว่านางไปคลอดบุตรที่ตระกูลของมารดานางยักษินีจึงคิดว่าเขาไปในที่ไหนๆก็ตามเถิดจะไม่พ้นจากเราได้แน่ดังนี้แล้วอันกำลังเวรให้อุตสาหะแล้วจึงบ่ายหน้าไปสู่เมืองนั้นฝ่ายนางกุลธิดาในวันเป็นวันตั้งชื่อให้ทารกนั้นอาบน้ำแล้วตั้งชื่อแล้วจึงพาบุตรพร้อมกับสามีกลับไปสู่เรือนของตนตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหารมอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสระโบกกรณีเมื่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมารับเอาบุตรไปให้สามีลงไปอาบน้ำบ้างส่วนตนก็ยืนให้บุตรดื่มนมอยู่ในขณะนั้นนางได้หลายเห็นนางยักษินีกำลังเดินมาอยู่ก็จำขึ้นได้จึงร้องเรียกสามีด้วยเสียงอันดังดังนี้แล้วไม่อาจจะยืนรออยู่จนสามีขึ้นมาจากน้ำได้จึงรีบวิ่งบ่ายหน้าไปสู่ในวิหารเจตวันก็ในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลธิดานั้นให้บุตรของตนนอนลงที่พระบาทของพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรคนนี้หม่อมฉันถวายแก่พระองค์ขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันด้วยเถิดนางยักษินีก็พยายามจะวิ่งตามหญิงนั้นเข้าไปในวิหารเชตวันแต่สุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูของวิหารไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในพระศาสดาจึงรับสั่งให้ท่านพระอานนท์ไปนำนางยักษินีเข้ามาได้ตรัสถามนางยักษินีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับเราเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมที่ตั้งอยู่ชั่วกับชั่วกันเหมือนเวรของงูกับปังพรของหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเหตุไฉนพวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหาระงับด้วยการจองเวรไม่เลยดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าในการจบพระคาถานี้นางยักษินีนั้นได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพระศาสดาจึงตรัสกับหญิงผู้เป็นมารดาของบุตรนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันกลัวเจ้าอย่ากลัวเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะนางยักษินีนี้แล้วนางนั้นได้ให้บุตร แก่นางยักษินีนั้นนางยักษินีนั้นอุ้มทารกนั้นทั้งจูบทั้งกอดแล้วคืนให้กับหญิงนั้นแล้วก็เริ่มร้องไห้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามถึงเหตุแห่งการร้องไห้นั้นนางยักษินีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เลือกทางยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรพระศาสดาจึงตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยนั่นนี้แล้วได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงนำนางยักษินีนี้ไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีครั้งนั้นหญิงสายจึงให้นางยักษินีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกหมู่บ้านแล้วจึงได้นำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นอย่างดีไปเพื่อนางยักษินีนั้นแล้วปฏิบัตินางในที่นั้นนางยักษินีนั้นได้มีความคิดว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรามีอุปการะแก่เรามากเอาเถิดเราจะทำการแทนคุณสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วจึงได้บอกแก่หญิงสหายว่านี่แม่ในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้จะมีฝนแล้งท่านจงทำข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าอันชนเหล่าอื่นที่ทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากเกินไปบ้างด้วยน้ำน้อยเกินไปบ้างส่วนข้าวกล้าของหญิงนั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้นจึงพากันถามนางว่าแม่เอ๋ยข้าวกล้าที่หล่อนทำแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแรงแล้วจึงทำงานอย่างนั้นหรือข้อนี้เป็นอย่างไรเนาะแลนางจึงได้บอกว่าก็นางยักษินีผู้เป็นสายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแรงแก่ฉันฉันจึงทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคำของนางยักษินีนั้นเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนำไปจากเรือนอย่างเนืองนิดอย่างนั้นหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นแม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษ์บ้างสินางยักษินีก็จะดูแลการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้นชาวเมืองทั้งสิ้นพากันทำการสักการะแก่นางยักษินีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษินีแม้นั้นก็ดูแลการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้ถึงลาภอันเลิศและมีบริวารมากแล้วในการต่อมานางยักษินีนั้นก็เริ่มตั้งสลากพัด8ที่แล้วสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนถึงในการทุกวันนี้นั่นแหละเรื่องความเกิดมีขึ้นของนางยักษินีชื่อกาลีจบ